Thomas Berglind. Hej, jag heter Tom Wolgers. Jag lider av extremt svåra tvångstankar. Jag måste till exempel alltid lägga på luren så fort någon säger jaha. Jaha,